سيدنا ومولانا محمد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے تحصیل علم کی فضیلت پر کچھ روایات بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ علم کا حاصل کرنا حدیث پاک کی روشنی میں ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو جو معاملہ مسلمان کو پیش آئے اس معاملے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا حدیث شریف میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے. تو آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ رزق حلال کمانا، اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا کہ رزق حلال کمانا یہ بھی ہم پر فرض ہے. کتنا فرض ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت، یعنی آدمی اپنی ضروریات، اپنے اہل خانہ کی ضروریات، اور جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذمے ہے، جن لوگوں کو کھلانا پلانا اس آدمی کے ذمے ہے، اتنا مال حاصل کرنا، اتنا رزق حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا اس پر فرض ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت سے زیادہ، جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ کوئی مصیبت، کوئی مشکل آن پڑے تو وہ اس مشکل میں اس کے کام آ سکیں. تو فرماتے ہیں کہ اس میں حرج نہیں. اور ضرورت سے زیادہ اگر اس لیے کماتا ہے تاکہ غریبوں کے کام آئے، پڑوسیوں کے کام آئے، اپنے رشتہ داروں کے کام آئے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ مستحب ہے۔ اور ضرورت سے زیادہ اس لیے کماتا ہے کہ لوگ اسے امیر کہیں، لوگوں کے سامنے وہ فخر کر سکے، تکبر کر سکے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنا منع ہے۔ اور جس طریقے سے علم کی فرضیت کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، کہ حلال کا طلب کرنا بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن کتنا فرض ہے میں نے آپ کے سامنے علماء کی تصریحات سے بیان کیا۔ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ میں، ارشاد باری تعالی ہوا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم ہرگز مت رکھو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں صدر الافاضل بدر المماثل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ آیت مقدسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا کروں اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات ہو جاؤ تو اپنی خوراک کو پاک کر لو، جو تم کھاتے ہو اسے پاک کر لو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ جب چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ حرام لقمے کی گویا کھانے کی مذمت میں فرمایا۔ اور ہم نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسائل سے واقف نہیں انہیں ہمارے بازاروں میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جو لوگ مسائل سے ناواقف ہیں، کاروباری مسائل سے ناواقف ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی سود میں غرق ہو جائے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص کاروبار کرتا ہے اور کاروباری مسائل سے ناواقف ہے تو وہ آدمی سود میں غرق ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں درہ آپ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، اس درے کو لے کر بازار میں نکلتے، اور نکلنے کے بعد جہاں دیکھتے کہ کاروبار میں کوئی آدمی شریعت مطہرہ کے اصولوں کو فراموش کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کاروبار نہیں کرتا تو آپ اسی جگہ پر درے سے اس کی سرزنش کرتے اور اس کو مارتے، اور یہ بتاتے کہ شریعت مطہرہ نے جو کاروباری طریقے وضع کیے ہیں، حلال کمانے کی جو طریقے وضع کیے ہیں اس پر عمل کرو۔ تو رزق حلال کمانے کی عزیزان محترم چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی حلال رزق کو چھوڑ کر کاروبار میں غلط طریقے سے حرام کمانا، اس کی کیا مذمت بیان کی گئی وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی ترغیب دلائی کہ ہم رزق حلال حاصل کریں، چنانچہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو لوگوں کو کمائی کے رزق حلال حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، یعنی رات اور دن میں، دن اس لیے ہے تاکہ لوگ رزق حلال کمائیں، لوگ معاش کے لیے جائیں، اور ایک اور موقع پر سورہ جمعہ میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال کمانے کی کوشش کرو. اور علماء فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانا، تجارت کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی کیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تجارت کیا کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم کپڑے کا کاروبار کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ زنبیل اور تھیلے بنایا کرتے تھے اور اسے فروخت کر کے رزق حلال حاصل کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق فرمایا گیا کہ آپ زرہ بنایا کرتے تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے. چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی حلال رزق کمانے کے لیے کوشش فرمائی. اب آئیے چند روایات رزق حلال کمانے کے حوالے سے عرض کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیے رزق حلال حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، اور اس لیے رزق حلال کماتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کو پال پوس سکے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو کل قیامت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسے حاضر ہوگا کہ جیسے چودہویں رات کا چاند ہوتا ہے، یعنی اس کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا ہوگا کہ جیسے چودہویں رات کا چاند چمکتا ہے. کون شخص ہوگا؟ وہی جو اس دنیا میں اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور حضور ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، اور اس میں 9 اجزاء کا تعلق رزق حلال کمانے سے ہے. یعنی ہم اور آپ اگر عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے اگر 9 اور 10 جز کیے جائیں تو 10 میں سے 9 جز ایسے ہیں کہ جن کا تعلق طلب حلال سے ہے. ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کاروبار اور رزق حلال کمانے کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ یہ بازار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہے. جہاں کاروبار ہوتا ہے، مارکیٹ میں جہاں کاروبار ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بازار، یہ مارکیٹیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان ہیں. تم اس میں طلب حلال کے لیے نکلو تو جو آدمی جتنی کوشش کرے گا اس دسترخوان سے اتنا حصہ پائے گا. تو رزق حلال کمانے کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے کسی شخص کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں صرف عبادت کرتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے فرمایا کہ پھر تمہارے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی میرے اخراجات پورا کرتا ہے اور میں صرف عبادت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، اس لیے کہ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے. اور کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادت کروں گا، حلال کمانے کے لیے نہیں نکلوں گا، علماء فرماتے ہیں کہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اس نے دین کو سیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ رزق حلال کمانا یہ مسلمان پر فرض ہے. ایک اور موقع پر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ الرضوان کے درمیان جلوگر تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا صحت مند، طاقتور، وہ اپنے کام میں، اپنے معاش میں مشغول تھا. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جب اس کی صحت کو دیکھا، اس کے کام کو دیکھا، تو صحابہ کرام نے یہ گویا دعا ان کے دہن سے نکلی اور یہ کہا کہ کاش اس نوجوان کی جوانی کاش اس کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے فرمایا کہ ایسا مت کہو، اس لیے کہ اگر یہ رزق حلال اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر یہ رزق حلال اس لیے حاصل کرتا ہے، یہ کوشش اور محنت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے کمزور ماں باپ کا سہارا بنے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جان لو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ رزق حلال کے لیے کوشش اور صحیح اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے چھوٹے بچوں اپنی کمزور اولاد کے لیے رزق حلال حاصل کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے راستے میں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ رزق حلال یا جو کاروبار کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے پاس مال آئے اور لوگ اس کی عزت اور اس کا وقار گویا اس کو وقار دیں اور لوگوں پر وہ تفاخر کرے، لوگوں پر فخر کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر جان لو کہ وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رزق حلال کمانا اپنے آل اولاد کو پالنے کے لیے یہ ایسی عبادت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ ایک اور موقع پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا تاجر جو سچائی سے کاروبار کرتا ہے، حلال رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کل قیامت میں وہ شہداء کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ تجارت صحیح طریقے سے کرنا، حلال کمانا، حرام سے اجتناب کرنا، یہ ایسا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کل اس کا حساب شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یا جن کو مٹایا صرف رزق حلال کی کوشش سے اس کو مٹایا جا سکتا ہے، کہ بندہ یہ ارادہ کر لے کہ میں رزق حلال کماؤں گا تو رب کریم بہت سے گناہوں سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ بندہ جب رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ صبح سے لے کر رات تک مارا مارا پھرتا ہے تاکہ رزق حلال حاصل کرے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اسے رزق حلال نصیب نہیں ہوتا، اسے رزق نہیں ملتا، لیکن وہ دن بھر مارا مارا پھر کر رات جب اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور اسے نیند لگ جاتی ہے اور صبح جب وہ اٹھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ رزق حلال کمانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب آئیے رزق حلال کمانے میں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور ہمارا اور آپ کا نظریہ ہر ایک کا یہی ہے کہ عبادت میں آدمی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ہم مسجد میں جب عبادت کرنے آتے ہیں، تمام خیالات کو، تمام غلط قسم کی باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب عبادت کریں تو کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، اور ہم صرف نماز کو یا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں ہم اسی کو عبادت تصور کرتے ہیں اور اس میں کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ لیکن عزیزان محترم، ہماری توجہ اس جانب نہیں کہ رزق حلال کمانا بھی یہ بھی عبادت ہے، اور اس عبادت میں اگر ہم غلط طریقے کو شامل کر لیں تو جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حرام لقمہ پیٹ میں ڈالا 40 دن تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب آئیے چند روایات کہ ہم رزق حلال کمانے میں اگر بے احتیاطی کریں، حرام لقمہ ہمارے حلق میں چلا جائے، یہ کتنا برا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کی مذمت فرمائی، ایک موقع پر اس کی اہمیت کو یوں اجاگر کیا، فرماتے ہیں کہ دین میں ایک لقمہ پیٹ میں ڈالنا یہ ایسا ہے گویا کہ عمارت کی بنیاد، اگر بنیاد کمزور ہوگی، اگر بنیاد صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو اس پر قائم ہونے والی عمارت بھی غلط ہوگی، اس پر قائم ہونے والی عمارت سیدھی نہیں ہوگی، اور جب وہ سیدھی نہیں ہوگی تو اس کے گرنے کا خدشہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ حرام لقمہ یہ گویا عمارت کی بنیاد ہے، اور بنیاد صحیح نہیں ہو تو عمارت بھی صحیح تعمیر نہیں ہوتی، چنانچہ اگر حرام لقمہ چلا گیا تو ہماری دیگر عبادتوں کو بھی وہ خراب کر دے گا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ بندہ رزق حلال کے لیے کوشش نہیں کرتا اور بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے وہ مجھے دے دے گا، یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور رزق حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ اتنا برا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے یعنی طاقت ہوتے ہوئے رزق حلال کی کوشش نہیں کرتا، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے اگر وہ ایک دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر محتاجی کے 70 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اندازہ لگایا آپ نے کہ رزق حلال کی کوشش نہ کرنا، حرام میں مبتلا ہونا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ کتنا برا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی خرابی کو یوں بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ قسم کھانے والے تاجر میں خرابی ہے، جو آدمی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس میں خرابی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ کاریگر کے معاملے میں وہاں خرابی ہے کہ وہ کل پرسوں پر ٹالتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شے بنانے کے لیے کسی کاریگر کو دی جائے تو یہ معمول ہمیں نظر آتا ہے کہ جو وقت دیا جاتا ہے اس وقت پر وہ مال تیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک دو دن کا ہمیشہ وقت مانگا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کاریگر کی اس میں خرابی ہے اور تاجر کی خرابی اس میں ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرے۔ اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے، مال تو فروخت ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی شے جب خریدنی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی جاننے والے سے لیا جائے، لیکن ہماری دینداری کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس جاننے والے کے پاس ہم یہ سوچ کر کے جائیں کہ یہ چونکہ جاننے والا ہے یہ ہمیں خراب مال نہیں دے گا، یہ ہم سے زیادہ منافع نہیں کمائے گا، لیکن ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے، جاننے والا دوسرے لوگوں کی مناسبت سے ہم سے ہمیشہ زیادہ مال لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اعتماد والا آدمی اگر زیادہ نفع لے یہ اس کے لیے حرام ہے، یعنی کوئی آپ کا جاننے والا آپ کے پاس اس لیے آئے کہ چونکہ آپ اس کے شناسا ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ نفع لے لیا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ نفع لینا بھی حرام ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو عزیزان محترم، ہم اور آپ جب کاروبار کرتے ہیں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حرام سے بچیں اور حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو، دعا عبادت ہے۔ فرمایا اب دعا مخ العبادہ، دعا مانگو دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن حرام کمانے والے کا اندازہ لگائیے عزیزان محترم کہ رب کریم اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جس کے بال گرد آلود ہیں، جس کا چہرہ غبار آلود ہے، سفر کی مشقت اٹھائی اس نے اور طویل سفر کرنے کے بعد آتا ہے اور سارے معاملات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ یارب یارب پکارتا ہے لیکن رب کریم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ اس کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے، جو لباس اس کے جسم پر ہے وہ حرام کا ہے، تو رب کریم ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو عزیزان محترم، غور طلب یہ امر ہے کہ ہم اور آپ جب دعائیں کرتے ہیں تو ہم یہ گمان کرتے ہیں اور بندے کو یقیناً یہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم خود ہی کوئی رکاوٹ ڈال دیں، ہم خود ہی حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال کر یہ رکاوٹ خود ہی کھڑی کر دیں کہ رب کریم ہماری کوئی دعا نہ سنے، تو عزیزان محترم یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اور صحابہ کرام علیہ الرضوان حرام تو بہت دور کی بات ہے، وہ شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہتے ہیں کہ بحرین سے کچھ کستوری آئی، کچھ خوشبو آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خاتون اسے وزن کر لے اور وزن کرنے کے بعد مجھے دے تاکہ میں مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ آپ کی اہلیہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ وہ مجھے عنایت فرما دیجئے، میں وزن کر کے اور برابر برابر کر کے آپ کو دے دوں گی۔ حضرت عمر خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی اہلیہ نے دوبارہ کہا کہ آپ مجھے عنایت فرمائیے، میں یہ کام اچھے طریقے سے انجام دے لوں گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کستوری کو وزن کرو گی، اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ گی، اپنے ہاتھ سے رکھو گی، اور تمام مال تقسیم کرنے کے بعد کچھ گرد تمہارے ہاتھوں میں رہ جائے گی، اس کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں رہ جائے گی، اور میں اس سے پرہیز کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حصے میں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ آ جائے، اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھ میں اگرچہ بوجہ مجبوری رہ گئی لیکن میں اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، جس بات میں ذرا سا شبہ بھی ہو کہ یہ غلط چیز ہمارے ہاتھ آ جائے گی، ہمارے علماء صحابہ کرام علیہ رضوان اولیاء کاملین اس سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے غلام کی کمائی سے دودھ نوش فرما لیا، اور دودھ نوش فرمانے کے بعد خیال آیا کہ یہ کہاں سے لایا ہوگا، اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، تو اس غلام نے کہا کہ میں نے ایک کہانت کا کام کیا، یعنی لوگ جب دوسروں سے کچھ پوچھتے تو لوگ غلط باتیں بیان کر دیا کرتے تھے، یعنی پیشن گوئیاں کر دیا کرتے تھے، تو میں نے کسی سے ایسی پیشن گوئی کی اور اس کے بعد جو مجھے رقم ملی اس سے میں دودھ لے کر آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے حلق میں منہ میں انگلی ڈال کر اور قے کر کے سارا دودھ باہر نکال لیا کہ یہ ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان حلال کی طلب میں کس طرح کوشش کرتے، اور حرام سے اجتناب تو کرتے ہی تھے، شبہ کی چیزوں سے بھی اس قدر اجتناب کیا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے، اور آپ نے ایک موقع پر کسی کو شریک کیا، اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا، اور اس کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں کپڑے کے تھان رکھے ہیں اور اس میں ایک تھان نقص والا ہے، اگر کسی کو فروخت کرو تو ضرور اس کا عیب بتا دینا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، واپس جب آئے تو دیکھا کہ وہ مال بک چکا تھا۔ آپ نے اپنے شریک سے پوچھا کہ کیا اس مال میں جو عیب تھا وہ عیب بیان کر کے تم نے بیچا؟ وہ کہنے لگے کہ میں بھول گیا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے وہ مال کسے بیچا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط ملاحظہ فرمائیے، آپ نے اس دن جتنی آمدنی ہوئی، راوی کہتے ہیں کہ 30,000 درہم اس دن آمدنی تھی، امام اعظم نے وہ تمام کے تمام صدقہ کر دیے اور اس شریک کو اپنے سے الگ کر لیا کہ اس کی غلطی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو گویا کوئی حرام مال ان کے مال میں شامل ہو جائے۔ تو عزیزان نے محترم آپ نے دیکھا کہ علماء نے کس طریقے سے احتیاط کی، اور جب ہم کاروبار کرتے ہیں ہم دوسرے کا خیال نہیں کرتے، ہم کسی آدمی کو اگرچہ جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اگر وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اگر ہمارے پاس پھنس جائے تو ہم کوئی رعایت بھی نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ امام صاحب کے پاس ایک عورت کچھ کپڑا لے کر آئی اور یہ کہا کہ میں مجبور ہوں اور یہ کپڑا میں فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کتنے میں بیچنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ 200 درہم۔ امام صاحب نے فرمایا دیکھیے اس کی رعایت فرماتے ہیں کہ یہ 200 روپے سے مہنگا ہے، تم زیادہ لے لو۔ اس نے کہا آپ 300 عطا فرما دیجئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہے، مہنگا ہے۔ پر وہ کہتی ہے کہ آپ 400 عنایت کر دیجئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 400 بھی کم ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے علم کے مطابق اس کی قیمت 400 ہی ہے، آپ 400 مجھے عنایت کیجئے۔ امام صاحب نے اسے 500 درہم میں خریدا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جو حقیقت تھی وہی بیان کی اور اتنے ہی میں خریدا۔ لیکن عزیزان محترم، کیا ہم اور آپ جب کاروبار کرتے ہیں کیا ان چیزوں کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں؟ ہم نہیں رکھتے۔ عزیزان محترم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو حرام لقمہ پیٹ میں جانے کی مذمت ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس لیے کہ جو حرام چلا گیا عزیزان محترم اس سے ہم پھل پھول نہیں سکتے۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ جب حرام مال آدمی حاصل کر لیتا ہے اگر اس سے صدقہ کرتا ہے، رب کریم ایسے صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ اس مال کو خرچ کرتا ہے، رب کریم اس میں برکت نہیں ڈالتا۔ اس مال کو اگر چھوڑ کر کے مر جائے تو وہ جہنم کا توشہ ہوتا ہے۔ اور یہ عزیزان محترم ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہمیں کشش نظر آتی ہے، اس میں ہمیں رغبت نظر آتی ہے۔ ہم حلال کمائیں اتنا نفع ہمیں نہیں ملتا، اور سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام مال میں اتنا نفع ہے۔ کوئی چیز ہم کاروبار جب کرتے ہیں، اگر ہم کوئی چیز بنائیں وہ مہنگی پڑتی ہے، اگر ہم بجلی چوری کر کے بنائیں وہ سستی پڑتی ہے، نفع زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمیں کشش نظر آتی ہے، ہمیں رغبت نظر آتی ہے، ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کتنا برا کرتے ہیں۔ آئیے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ کسی اور موقع کے لیے بیان کیا، لیکن میں اس کشش کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ ہم اور آپ حرام کی طرف کیوں دوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی ایک کنیز تھی، ان کی ایک خادمہ تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً پیر صاحب کے پاس آتی، کچھ کام کہا جاتا وہ کام کرتی اور چلی جاتی، اور پیر صاحب کے پاس مریدین کی جماعت ہوتی، اپنے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لوگ پیر صاحب کے پاس آتے۔ تو ایک مرید اس خادمہ پر عاشق ہو گیا اور وہ اسے گھورتا رہتا، لوگ آتے چلے جاتے، لیکن وہ مرید گھنٹوں بیٹھا رہتا اور اس خادمہ کو گویا گھورتا رہتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ پیر صاحب نے محسوس کر لیا اور آپ نے اسے سبق سکھانا چاہا، اسے سمجھانا چاہا، لہذا آپ نے اپنی دوسری خادماؤں کو یہ حکم دیا کہ اس کنیز کو جلاب دے دو، اس کنیز کو دوا دے دو تاکہ یہ دست کرے، اور یہ جتنا جلاب کرے، جتنا یہ گویا فضلہ نکالے، اس تمام فضلے کو، اس تمام غلاظت کو کسی مٹکے میں جمع کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور اگلے دن جب وہ مرید صاحب آئے اور جب ڈھونڈنے لگے کہ وہ خادمہ نظر نہیں آتی، تمام لوگ چلے گئے لیکن وہ مرید بیٹھا رہا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ تم کسے دیکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ بس یوں ہی میں بیٹھا ہوں۔ پیر صاحب نے فرمایا میرے ساتھ چلو، تم کو جس کی تلاش ہے میں اس کے پاس تمہیں لے کر کے چلتا ہوں۔ پیر صاحب اندر کمرے میں لے گئے، اور اس کمرے میں بستر پر وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اور جلاب کر کے دست کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کا رنگ پورا فق اور پیلا پڑ چکا تھا، اس کے گال اندر، اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے فرمایا کیا تم اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ مرید کہنے لگا نہیں۔ خیر، پیر صاحب نے اسے راضی کیا کہ یقیناً تم اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، اور اب ایسا کرو کہ ہم نے سوچا ہے کہ اس لڑکی کو اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں یہ دے دیں۔ جب اس نے اس عورت کی، اس لڑکی کی شکل دیکھی، وہ کیسی خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی پیار نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا میرے عزیز، اس لڑکی کے جسم میں سے ہم نے ایک شے نکالی ہے، جب وہ چیز اس کے اندر تھی، یہ لڑکی تمہیں بڑی محبوب تھی، تم گھنٹوں بیٹھا کرتے، اسے گھورا کرتے تھے، وہ چیز جب اس کے جسم سے نکل گئی تو اب یہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں تمہیں محبت اس لڑکی سے نہیں بلکہ اس شے سے ہے جو اس کے جسم کے اندر جب تھی تم اس سے محبت کیا کرتے، اس کے اندر سے نکل گئی، تم اس سے محبت نہیں کرتے، یہ مٹکا لے جاؤ، تمہارا اصل محبوب یہ مٹکا ہے، اس مٹکے میں جو شے ہے تمہارا اصل محبوب یہ غلاظت ہے، اس لیے کہ جب یہ شے اس لڑکی کے جسم میں تھی یہ تمہیں محبوب تھی، آج جب اس شے کو نکالا یہ لڑکی تمہیں محبوب نہیں، چنانچہ تمہارا اصل محبوب یہ غلاظت ہے۔ تو مولانا روم یہ سمجھاتے ہیں میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کاروبار کرنے کے لیے، رشتے حلال حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے بتائے ہیں، اگر تم حرام کی طرف جاؤ گے اگرچہ اس میں کشش ہے لیکن تم نے دیکھا کہ اس کشش کا کیا عالم ہے، بظاہر تو یہ اچھی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ غلاظت ہے، تو اگر تم حرام کماؤ گے بظاہر تو مال تمہارے پاس زیادہ آ جائے گا لیکن یہ تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کر دے گا، یہ تمہیں آخرت میں بھی ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں اس زمین میں جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم ہرگز مت رکھو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے اور حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔